www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب صدق الله قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو اللہ جل جلالہ رحم نوازہ نے اس انسان پر شرف المخلوقات بنایا اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا پھر ہمیں آپ کو تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله هذا هو الشيخ بعد الزياسة نوبز الله تبارك وتعالى has made mankind the أشرف المخلوق الله تبارك وتعالى has made mankind the best and the most noblest of all the creation of الله سبحانه وتعالى and then الله تبارك وتعالى gave mankind the robe of خلافة as the vice regent of الله تبارك وتعالى on the face of the earth That Allah subhanahu wa ta'ala has made us of such a great status that Allah subhanahu wa ta'ala has put upon us. Peace in Shan may Akala Shanahuna. Mukhtarif Zerwate ki. Khane pine ki. Sune jagne ki. Bolna, sunna, dena, dena. Ye Zerwate in Shan. Sardi, garmi. Lekin tamam insaniyat mein ایک مشترکہ ضرورت جس سے کسی کا بھی اس طرح استثناء نہیں انبیاء کرام رسل عظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کے حواریین صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین اولیاء کرام اور ایک ہر فرد بشر تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت وہ ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالی کو سب نیک جنابائے تو جب سب کسی کو نیک جنابائے سب سپیرٹ کو نیک تو اللہ تبارک و تعالی is minded in the necessities of life we need to drink, we need to eat, we need to wear clothes we have some physical needs in our lives But there's one need which is the collective need. The collective need of all the Anbiya alayhi salam, of all the Khawariyin, the companions of all the Anbiya alayhi salam. The collective need of all the Sahaba ikram, the Mustahideen, all the five. इसमें शर्त नहीं कि खाना पीना लिबास मकान सवारी शादी ये इंसानी जरूरतें हैं जैसे उलमा ने दीनी जरूरतें दीनी शौके और दुनियावी शौके दोनों तफसील से बतलाए दुनियावी जिंदगी के पांच शौके खाना कमाना कपड़ा मकान सवारी और शादी दीनी जिंदगी के पांच शौके عقیدہ عبادت معاملات معاشرت اور اخلاق یہ تمام شعبے اور تمام ضرورتیں اللہ ہی نے انسان میں رکھی کھانا پینا کتنا ضروری لیکن یہ کہیں پوری عمر میں ایک مرتبہ بھی اگر بندہ روٹی نہ مانگے اللہ سے روٹی نہ مانگے تو گنہگار نہیں لیکن ہدایت کہ ہدایت سانس باہر آئے تو ہونا ضروری اندر ہو اندر لے جائے تو ضروری کھاتے پیتے کماتے خرچ کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیتے دیتے ہر حال میں ہدایت کا ہونا ضروری اسی لیے ہدایت کا ماننا سب پر فرض قرار دیا گیا ساری عمر میں ایک مرتبہ روٹی نہ مانگے تو گنہگار نہیں لیکن نماز کی ایک رکعت میں اگر ہدایت نہیں مانگی دروازہ نہیں ملی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہدایت ہر ایک کی ضرورت تاجر کاشتکار مزدور کارخانہ دار غریب امیر مرد عورت بوڑھا جوان ہر ایک کی ضرورت ہر وقت کی ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت ہدایت ہے تو سب کچھ ہے ہدایت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ابھی سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت کہتے کس کو ہے ہدایت ملتی کہاں سے ہے اور ہدایت کے ملنے کے اسباب کیا ہیں اور جب ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہوتے ہیں کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی ہدایت کرام نے لکھا ہے الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء یمیز به العبد بین الحق والباطل بین الخبیث والطیب بین ما ينفعه ویضر ہدایت دلوں کا وہ نور ہے جو اللہ جل جلالہ عم نوازہ جس بندے بندی کے دل میں چاہتے ہیں ڈالتے ہیں اس نور کی روشنی میں حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے جیسے چہرے کی دو آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے کیچڑ ہے کانٹے ہیں راستہ صاف ہے اونچا ہے نیچا ہے اس طرح دل کی آنکھوں سے اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور یہ آنکھوں کا اندھاپن اندھاپن نہیں ہے وہ دل جو سینوں میں ہے وہ جب اندھے ہو جاتے ہیں تو ہدایت اس نور کو کہتے ہیں جس سے آدمی کو نفع نقصان میرے کن بولوں میں میری کس نظر میں میری کس سوچ میں میری کس نقل و حرکت میں میرے کس لینے دینے میں میرا نفع ہے اور کس میں میرا نقصان ہے یہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے اس کو ہدایت کہتے ہیں یہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے اور یہ فطرت ہے انسان کی جو آدمی صحیح الفطرت ہوتا ہے وہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ دے. اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب کنویں پر آئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلیم نے ان کے برتن بھر دیے تھے ان کے لیے اور رخصت کیا تھا, تو گھر جا کے ابا نے گھر پہنچی تو باری کے اعتبار سے پہلے مردوں کی باری تھی پھر عورتوں کی تھی, یہ جب پہنچ گئی پہلے جن گھروں میں دلداری ہوتی ہے خوف خدا ہوتا ہے آخرت میں ہر بات کا جواب دینا اس کا یقین ہوتا ہے تو ماں باپ اس کا فکر کرتے ہیں بیٹی کہاں گئی, اس کے ساتھ گئی, کب آئی, نیت کیوں ہوئی, جلدی کیسے آئی, بیٹے کا دوست کون, کہاں بیٹھتا اٹھتا ہے, کون اس کے یار دوست, اس کا گھر والے فکر کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آج تک تمہاری باری کے اعتبار سے تمہیں اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا, جلدی کیسے آ گئی. ابا جی ایک بھلا آدمی آیا ہے اور اس نے ہمارے لیے پانی کھینچ دیا مردوں کے ساتھ باری لگا کر ہمارے برتن بھر دیے. ابا جی ایک بات اور بھی ہے, جب اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کیونکہ گھر کا ماحول ہی وہ ہے, ان کے احسان کا بدلہ لینا چاہیے. بیٹیوں میں تمہیں جانتا جی تم ہی جانتی ہو, تم میں سے کوئی جا کے اس کو بلا کے لے آؤ تو ہم اس کے احسان کا بدلہ دیں گے. فجاء احداهما تمشی على استحیاء قالت ان نبی يدعوك ليزيدك اجر ما سقيت لك. ان میں کی ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ نے جو ہمارے لیے پانی کھینچا اور ہمیں پانی دیا اس کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بڑا احسان تھا, آخری وقت تک آپ کوشش کرتے رہے, یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. چچا جان کان ہی میں کہہ دیجیے, قیامت میں گواہی دے سکوں. لیکن وہ بات جب جاہلیت ہوتی ہے میری ناک نہ کٹے, میری پوزیشن ڈاؤن نہ ہو. اب یہاں آج کل بہت پوزیشن کا بڑا مسئلہ ہے دنیا میں, تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا, تمہارے دل کو خوش کر دیتا, کیا بتاؤں دنیا کیا کہے گی. اس پر یاد آیا ایک مرتبہ اٹلی کے ایئرپورٹ پر, اٹلی کا ایئرپورٹ تھا, حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے تو نماز کا وقت ہوا تو ساتھیوں نے نماز کی تیاری کی. اچھے دیندار قسم کے آدمی داڑھی اور اچھے شریف بتا پتا میں کہنے لگے آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ جی یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت رحمت اللہ نے ان کو جواب دیا تھا اگر نہ پڑھی تو اللہ کیا کہیں گے اس کا خیال نہیں آیا, آپ کو لوگوں ہی کا خیال ہے لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. وہ تو چار ٹھگوں نے اچھا خاصا بکری کا بچہ بھی گروا لیا تھا کتے کا پلا کہیں گے, تو لوگوں کی باتوں میں کب تک آئیں. اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ کیا کہیں گے اس کا خیال اس کا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش, جب بالکل یہ ہو گیا تو آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت تو صرف ہمارے ہی قبضے قدرت کی چیز ہے، آپ کسی کا نہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہدایت اس نور کو کہتے ہیں، اور ہدایت ملتی صرف اللہ کے پاس. So what is hidayat as we mentioned? That is nur. Sach ka nafa, jhoot ka nuksan, iman ka nafa, kufr ka nuksan, amanatdari ka nafa, khayanat ka nuksan. تفصیل بتلائی ہے قرآن نے حدیث نے، کس عمل کا کیا نفع ہے، کس گناہ کی کیا سزا، کیا نقصان. جب ہدایت پورے طور پر دلوں میں آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اعمال صالحہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا نفع بھی اور گناہوں کا نقصان بھی. اور یہ انسان کی فطرت ہے، آدمی نفع کی طرف لپکتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہوں، عبادت گزار ہوں. آپ نے فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے اس سے بچ، تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. اسی لیے دونوں کے مجموعے کا نام ہے کرنے کے کاموں کو کرنا اور بچنے کی چیزوں سے بچنا. یہ دونوں جب ہوتے ہیں تو ہدایت مکمل ہوتی. کرنے کو تو بہت کر رہے ہیں، چلے بھی ہیں، گشت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، وظائف بھی ہے، لیکن بچنے کی جس سے نہ بچے تو ادھر آیا ادھر گیا، اپنے پاس کچھ نہ رکھا. سو ہدایت کی کوشش کرتا ہے، فطرت سلیم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کے ساتھ ذکر کیا، تمہارے سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد. لقد من اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محسن کو پہچانو. اس لیے قرآن یہ واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں، سیرت مبارکہ کے واقعات رہبری کر رہے ہیں. آدمی وہ آدمی ہے جو اپنے محسن کو پہچانے اور اس کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرے. جیسے میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تصدیق کی، صاحبزادیوں کے بارے میں اشارہ کیا، تفصیل نہیں ذکر کی جی میں نے، لیکن ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان. ابو طالب نے کیا نہیں کیا، بہت ساتھ دیا، محسن کے اخیر تک کوشش کر دے. اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، جو ہم اس محنت کے ساتھ ہمارا لگاؤ، اور پھر یہ کہ یہ پرانے ہم ماں کے پیٹ سے یہ لے کر آئے تھے، ہمارے وہ محسن ہیں جن کے مجاہدوں پر، جن کی قربانیوں پر، جن کے راتوں آنسوں اور آہوں پر اللہ نے ہمارے لیے یہ رائے کھولی کہ اپنے محسنوں کو پہچانے. اینڈ سو ایز وی مینشن، ایک موقع پر مدینے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم. اب کما پر آگے چلا. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو ہر لائن سے وقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، خاندانی نسبتوں کے اعتبار سے، علاقائی نسبتوں کے اعتبار سے، قبیلوں کی تم تو ہر اعتبار سے اوندے منہ جہنم میں گر رہے ہو. وہی آخر مجھے تم پر ترس آتا ہے، میں تمہاری کوکھیں پکڑ پکڑ کر، یہ تمہارے بولنے کے بول نہیں ہے، یہ تمہارے سوچنے کی چیزیں نہیں ہیں، تمہارا وقت لگنے کی یہ جگہ نہیں ہے جہاں تم خرچ کر رہے ہو. یہ انی آخذ بعجزکم، میں اوکھیں پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں. تم تو اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے نے جیتے جی جہنم الاٹ کرا رہے ہو. میں اللہ کا نبی رحمت للعالمین تمہیں اوکھے پکڑ پکڑ. اسی لیے قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء نے کہا ہے ساری امت کے تمام اولیاء، تمام اقطاب و اقواس و ابدان، تمام بچے، تمام امت اپنا سب کچھ لگا کر، اور یہاں تک کہ ہر امتی کے جسم کی کھال اس کی جوتی بنائی جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ دینا چاہے، امت حضور کے احسانوں کا بدلہ دے. حضور پر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ وہاں سے چلے. اسی لیے وہاں یہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں ہم اس اعتقاد کے ساتھ، اور 100% اس اعتقاد کے ساتھ اس محنت کو کر رہے ہیں کہ یہ حضور والی محنت ہے. اسی میں پوری بشریت کی، دنیا آخرت کی فلاح و بہبود ہے. اس یقین کے ساتھ صدیوں کے بعد یہ محنت ملی ہے. عرض کروں ہدایت کیا ہے اور عرض کیا کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے پاس. اس دنیا کو حق تعالیٰ شانہو نے اسباب کی دنیا بنائی ہے. بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، سارے اسباب. ہدایت جو سب کی مشترکہ ضرورت ہے، پر ہدایت نہ ہونے کا نام گمراہی ہے. اب گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. اس جہنم سے بچنے کا سامان صرف ہدایت ہے. اس ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ احمد والو نے دو اہم سبب، دعوت اور دعا. تمام نبی، تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت ان دونوں چیزوں کے ساتھ ملا. ہر نبی کے ساتھ دین اور دین کی دعوت، اور ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب کہ جب وہ اپنی محنت پوری کر چکے ہیں تو دعا مانگ لیں، اللہ پاک وہ کرے گا. And so as you mentioned, انبیاء کرام رسل عظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت صرف اور صرف ہدایت کی محنت کے لیے. اس محنت ہی کا نام دعوت ہے، جو نبوت کی محنت کہلاتی ہے، جو جوہد رسول کہلاتی ہے. نبی آتے تھے، محنت کرتے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے. ایک حصہ وہ ہوتا تھا جو نبی کی بات پر لبیک کہتا، ان کے راستے میں بڑی بڑی اذیتیں تکلیفیں وہ اسے اللہ کے لیے برداشت. ایک طبقہ وہ ہوتا جو نبی کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں، نبی کو ستانا. جب سب وہ وقت پورا ہو جاتا جتنے وقت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا اور جتنے دائرے کی محنت کے لیے بھیجا ہے تو پھر نبی دعا کرتے. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چلتا رہا. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چوک ہوئی تھی, اما ابا سے چوک ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حرم شریف میں تشریف لائے, بیت اللہ کا طواف کیا سات چکروں کے ساتھ, دو رکعت پڑھی اور دعا مانگی, اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, میری سن رہا ہے اور میری ساری تیرے سامنے ہے. توبہ کرتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما لے. جب یہ کلمات ہے پوری دعا کے, حق تعالی شانہ نے وہی بھیجی, آدم تمہاری معاف, تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا اور تم نے جو مانگا وہ تمہیں دوں گا, اور آگے تمہاری اولاد بنو آدم جب ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کریں گی تو ان کی بھی دعائیں قبول کروں گا اور ان کی بھی حاجتیں پوری کروں گا. تو آدم علیہ السلام ہمارے باپ جو کہا جس وقت کہا حق تعالیٰ شانوں کا کام کمایا کرتے رہے. اللہ کا گھر, اللہ نے اپنا گھر بنوایا, گھر بنایا, قربانی دلوائی, قربانی دی, جس طرح کا مجاہدہ خسارا کیا. ایک موقع پر کہا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو, ایک موقع پر دعا کی, ربی نے اشکر تو ضروری ہے دن بھائی ندی سے بڑے نکل مارتا ہوں, ربنا لے اپنی مسلح فجال اب کی رقم میں نندا سے تحریر کی لے گی ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تو نے حکم لیا, میں نے بھی بچوں کو لا کے جنگل میں ڈال دیا. ایسی وادی کے اوپر آسمان نیچے زمین, آدم نہ آدم زاد پروردگار جہاں یہ رہتے تھے وہاں تو باغات تھے, پھل پھول تھے, انہیں روزی دے, ورزقهم من الثمرات انہیں پھلوں کی روزی دی. حق تعالی شانہ نے قبول کی, جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا. بیت المقدس کا وہ علاقہ جس کو قرآن نے خود کہا ہے بارکنا حوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. شب معراج کا واقعہ ہے پورا. وہ زمین جس کے چاروں طرف برکت ہی برکت ہم نے پھیلا رکھی, جبریل علیہ السلام اس علاقے میں, وہاں سے جو بہت اچھا زرخیز زمین کا ٹکڑا اٹھا کر لائے, اس ٹکڑے سے بیت اللہ کا طواف کرایا, پھر اس کو وہاں رکھا جہاں اللہ نے حکم دیا. اسی لیے اس جگہ کا نام طائف شریف ہے. طائف نام اس لیے ہے کہ طائف کی سرزمین نے اللہ کے گھر کا طواف کیا. باغات اور پھل صدیاں گزر گئی, دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کے نتیجے میں طائف شریف کے باغات کے پھلوں کا مزہ, ساری دنیا کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف, ابراہیمی دعا کے نتیجے میں وجود میں آئے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک. ایک دعا یہ کی اور ایک دعا یہ کی تھی فجعل افئدة من الناس تهوي. جنگل ہے, بیابان ہے, کہیں آدم آدم زاد نہیں, تو اس کو اس ویرانے کو ایسا آباد کر دے کہ ہر چار چیزیں دنیا رواں رواں دواں دواں. اللہ نے دعا قبول کی, جنگل تھا بیابان تھا, اب حج کا مجمع کیسا ہوتا ہے, عمرے کا مجمع کیسا ہوتا ہے, لوگ کہاں کہاں سے آئے. انبیاء کرام رسول احسان علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ کا دستور, محنت محنت کے ساتھ دعا. And so as you mentioned, کام بہت بڑا لینا تھا, حالات بھی پہلے دن سے شروع ہوئے, نمرود کی طاقت, پوری دنیا پر جس کے اکیلے کی حکومت, پوری طاقت لگا دی ابراہیم کا وجود ہی نہ ہو. واللہ غالب علی امرہ, دنیا جتنی اسکیمیں بنائے, جتنی پلاننگیں کریں, جتنی دوڑ بھاگ کریں, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. نمرود کی طاقت جس جس راستے سے جو کچھ کر سکتا تھا کہ کسی طرح ابراہیم وجود میں نہ آئے, اللہ جل جلالہ ورحمۃ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جب وجود میں آ گئے, اب یہ پروان نہ چڑھیں, ان کی کوئی نہ سنے, کتنی رکاوٹیں ہوتے ہوتے ہوتے جب جھوٹوں کا جھوٹ ثابت ہوا. سچ یہ ہے ملت ابیکم ابراہیم اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ وہ صاف ستھرا ہے راستہ. آگ جلوائی, آگ کیسی, آسمانوں سے باتیں کریں, شروع سے حالات ان ساروں سے گزروانے کے بعد بیت اللہ بھی بن گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا مسئلہ بھی, بھوک اور پیاس بھی, اور یہ سارے اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے, جو اپنے آپ کو مسجد کے تقاضوں پر ڈالے گا, جیسے ہمارے بڑوں نے مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب, مولانا نعم الحسن صاحب رحمۃ اللہ, ان حضرات نے ہمیں جو ترتیب قرآن حدیث اور سیرت کے روشنی میں مسجد کی آبادی کا راستہ, مسجد کے اعمال, حضور والی مسجد سے مشابہ فرماتے تھے, جو اپنے آپ کو مسجد کی بنیاد پر چلائے گا, مسجد کے تقاضوں پر استعمال کرے گا, خدا اس کی روٹی روزی کا, خدا اس کی حفاظت کا, خدا اس کی بات کے دنیا میں چلانے کا وہ انتظام کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی روٹی روزی کا انتظام کیا, حفاظت کی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں پہنچائے. بنیاد وہ ہے, ریت کو آٹا بنا دیا, وہاں تو کچھ آئے نہیں, لے کے آئے تھے. پہلے اپنے آپ کو سچا ثابت کرو, وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے, وہ کروں گا جو تو کہے گا, اور اس طرح کروں گا جس طرح تو کہے گا. پھر ہماری عنایات دیکھو, ہمارے انعامات دیکھو, ہماری قدرت کے مظاہرے دیکھو, ہم کس کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. جس وقت جو تقاضا ہے, جیسا تقاضا, ہر تقاضے پہ لگتے, اب فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پروردگار انہی میں سے ایسا پیغمبر برحق इनके अंदर मफरूज फरमा कि मैंने तेरी बात के मानने और तेरे काम करने के लिए दो खानदान कुर्बान किए, इस्माइल और इसहाक के अलैहिस्सलातु तस्लीमा, हाजर और सारा के। दुआ यह है एक ऐसा नबी बरहक जो सैकड़ों नहीं हजारों, हजारों नहीं लाखों ऐसे खानदान वजूद में आए जो अपनी जान, अपना माल, अपनी सलाहियतें सिर्फ और सिर्फ तेरा कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए, हरेक तुझे पहचान ले, हरेक का रुजू तेरी तरफ हो, ऐसा एक नबी बरहक अल्लाह जल्ल जलालहु रहमान वालहु ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम की नस्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक फरमा, वहां दो खानदान कुर्बान हुए थे। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, कितने खानदान, इसलिए कि आपको दो जिम्मेदारियां दी थी, आपको दाई बनाकर भेज रहे हैं, आप दाई इल्लाह हैं, और कयामत तक ये दावत का सिलसिला चलता रहे इसके लिए आपको अपने हयात बाबरकत में दाइयों का एक मजमुआ तैयार करना है जिनको आप, जिनकी तरबियत और जिनके साथ वो सारी चीजें, चुनांचे हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई इस बुनियाद पर कि मुझे खुद अपनी जात से काम करना है, मेरी राह में जो आया वो कोई सोच नहीं सकता, इसलिए आपने फरमाया जितना अल्लाह के लिए मैं डराया गया, जितना मैं सताया गया, मुझसे पहले कोई नहीं सकता। 950 साल की वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत और पत्थर, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर आरे, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक, अंबिया बनी इसराइल, एक एक वक्त में 70-70 नबी शहीद किए गए, ये सारी तकलीफें सारी इजाएं दावत की राह में तमाम नबियों की एक तरफ, आकाए नामदार ताजार मदीना फखरे दो आलम सरवरे कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें और आपके मुजाहदे एक तरफ। After the sacrifice of Ibrahim alayhi salam, Hazur Akram sallallahu alayhi wa sallam tashreef laaye, aapke liye do zimmedariyan thi, Makkah walon ne saath nahi diya, Makkah walon ne mauka di diya, mujhe kaam karne do, mujhe tumhare yahan se kuch nahi chahiye, na tumhari daulatein न तुम्हारी सरदारी और न मुझे तुम्हारी औरतें, हत्ता वल्ल वरिशाल तरफ मुझे काम करने दो, मेरे काम में रुकावटें मत खड़ी करो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। लेकिन उलमा ने लिखा है कि बड़े से बड़े पापी को, बड़े से बड़े गुनहगार को तौबा नसीब हो जाती है, हां जिद्दी को कभी तौबा नसीब नहीं होती। मक्के वाले जिद पर आ गए, चचा है अबू जहल सिर्फ सुननी भी नहीं, सुनने देना भी नहीं, माननी भी नहीं, मानने देना भी नहीं, उनके पास बैठना भी नहीं, उनके पास किसी को जाने देना भी नहीं, इस जिद पर था तो वह जिद नहीं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि आदमी की के मिजाज की सेहत की बात, मिजाज सही है इसकी बात यह है कि जब कहीं किसी चीज में मुख्तलिफ चीजें हम तहकीक करें, सही क्या है गलत क्या है, تو سلیم الفطرہ صحیح المزاج صحیح بات کو لیتا ہے. ضد کہ وہ اس پر توبہ نصیب نہیں ہوتی. الغرض مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا, ضد پر اڑے رہے, اور صرف اتنا بھی نہیں کہ ضد پر اڑے رہے, مزید آپ کے خلاف اسکیمیں بناتے رہے. یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کی, تو مکے میں بیٹھے بیٹھے آپ کے خلاف کبھی ابو سفیان شام جا رہے ہیں, ان سے سودے کر رہے ہیں, ہتھیار لے کے آ رہے ہیں, مدینہ کی عید شریف بجانی ہے اس کی اسکیم بنا رہے ہیں, مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کوئی آپ پر جادو اور سحر کر رہا ہے, عورت ذات کھانے میں زہر ملا رہی ہے, کسی طرح چین سے رہنے نہیں دینا, کام نہیں کرنے دینا, یہ ساری اسکیمیں. لیکن حق تعالی شانہ کو قیامت تک کی بشریت کی رہبری کرانی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, دعوت دعوت دعوت صرف تقریروں سے دعوت نہیں ہوتی, دعوت کی راہ میں کام کرنے والے, دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے والے, ان کے راستے میں ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں. ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہوں گے, ہماری آزمائشیں وہ نہیں ہوں گی, ہم پر وہ حالات نہیں ہوں گے جو حضور پر اور صحابہ پر. لیکن اگر اس کام کی راہ میں کسی پر کوئی حال آتا ہے, مجھے اللہ کے لیے جب وہ برداشت کرے گا, تو اس کا نتیجہ اللہ آنکھوں سے دکھائیں گے. آپ نے آ کر کے ایک مہینے شروع کر دی مدینے میں, مدینے والوں نے ساتھ دینا شروع کیا. اب وہ عملہ بنانا ہے, وہ عملہ کیسا بن رہا ہے وہ دیکھ. اب مدینے میں عملہ تیار ہو رہا ہے, اسی لیے آپ بازار سے جو دوپہر کو مسجد وار جماعت مقامی کام کے جتنے ہیں بس وہی آپ کے اس آسٹریلیا میں روزانہ میلبورن میں, اور اختیار تو بہت بڑا بازار ہے, روزانہ دنیا کے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, کس کس لائن سے آ رہے ہیں, علاج کے لیے بھی آ رہے ہیں, پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں, کاروبار کے لیے بھی آ رہے ہیں. اگر یہ سارا مجمع میں کہتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی لگا دے, دعوت کا حق ادا نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان آنے والوں کو کون بیچے گا. ہماری ذمہ داری اس لیے خالی مسجد وار جماعت کی کارگزاری سنا دینا, دس آدمی ہیں بیٹھتے ہیں, ڈھائی گھنٹے لگاتے ہیں, چار گھنٹے لگتے ہیں, فکر بدل جائے. اب مدینہ پاک میں عملہ تیار ہونا شروع ہوا. کون ہے کہ سر فہرست؟ ابو بکر. کہ ابو بکر کیا ہے؟ سر سے پیر تک ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے. ایک آدمی آیا حرم شریف میں, صحابہ بیٹھے ہوئے, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں نماز پڑھ رہے, وہ دیکھ تکبیر تحریمہ سے تسلیم تک ہو بہو وہ نماز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. کہ یقین میں بھی اقبال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سراقہ ابن مالک پہنچ گیا تھا غار کے منہ تک, حالات بہت سنگین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں, گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا اللہ ساتھ ہے؟ اللہ کو پہچانے, اللہ کی قدرت, اس کے خزانے, وہ کیسا قابل قدرت ہے. ایم سست اللہ بدن بلا کاش والا وہیں ارد کا بھی خرید بلا رات تر بمرے اس میں بھی بہت بنگے شاہوں نے بات بہت بول رہا. وہ کسی کا نقصان کوئی اس کو نفے سے بدل نہیں سکتا. وہ جس کی چلانا چاہے, وہ جس کو بنانا چاہے, وہ جس سے کام لینا چاہے, اس کی راہ کے پہاڑ بھی خدا اس کو ریت کے ذرے بنائے. اللہ کی ذات واحد پر یقین, اس کی مددوں پر یقین, اس کے وعدوں پر یقین, اس کی وعیدوں کا خوف اپنے بننے کی نیت کے ساتھ, توازو کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, ہر ایک کو سینے سے لگانے کے ساتھ جب ایک مجمع چلتا ہے خدا ان سے وہ کام لیتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے. اب بن رہے ہیں ابو بکر ہیں کہ عمر کون ہے؟ عمر کس حال میں آئے تھے؟ جس عمر کو مکہ مکرمہ میں اسلام سے پہلے شیطان من شیاطین مکہ کہا جاتا تھا, جو عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تلوار کو زہر میں ڈبو کر قتل کے ارادے سے چلا ہے, یہ سیرت رہبری کر رہی ہے. ایسے بھی آئیں گے, تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دیکھا کہ عمر ہے, آنکھیں سرخ, آنکھوں میں زہر اتر رہا ہے, تلوار ننگی ہاتھ میں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتی کے گا. وہاں تو بعد میں جا رہی ہو, اپنے گھر کا حال دیکھو. ہے ہاں تمہاری بہن گھر گئے, بہن بہنوئی تعلیم کر رہے تھے, خدا کرے خدا کرے گھروں کی تعلیم کو سمجھیں. جتنے چاہے چلنے لگ رہے ہوں اور جتنے چاہے دوڑ دھوپ کر رہے ہوں, اپنی ذات بھی, اپنی فیملی, اپنا گھر بھی, تو کام ہے, ایک محنت ہے. دروازہ کھول ہوتا ہے. جلدی میں وہ قرآن جو پڑھ رہے تھے جس شکل میں تھا وہ رہ گیا. کیا کر رہی تھی؟ کتنا مارا ہے بہن کو بھائی نے, بہنوئی کے ساتھ کیا کیا, لیکن قربانیوں کے ساتھ, مجاہدوں کے ساتھ جو محنت ہوتی ہے پتھر دلوں کو موم بنا دیتی. عمر پوچھنے پر مجبور ہو گئے, یہ تو بتاؤ کیا ہے, کہاں ہے؟ جی یہ ہے طہٰ, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. چند آیتیں پڑھی ہے. وہ عمر خطاب کا بیٹا جس کے بارے میں مکے میں یہ خبریں ہیں, اگر کوئی یوں کہے کہ خطاب کے گدھے نے کلمہ پڑھ لیا تو مان لینا, خطاب کے بیٹے کے کلمے کو مت ماننا, جس کے لیے یہ شکلیں ہوں وہ تعلیم. موم ہو گیا, مجھے لے چلو تو مجھے بتاؤ. لیکن بہن بھی بہن تھی عمر کی, وہ کہاں ہے؟ میں تم تو ناپاک ہے. لا يمسه الا المطهرون, تیری ناپاکی کے ساتھ اسے تیرے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. پہلے اسل کر, اگر بھائی بہن کو اس طرح کرتا ہے تو بہن بھی ان کی بہن تھی. اسل کیا ہے, بڑا ہے, پتھر دل موم ہو گیا ہے. مجھے لے چلو, مجھے لے چلو دربار رسالت میں. عمر جا رہے ہیں, مختلف حالات, مختلف مراحل, مختلف مواقع پر یہ وہی عمر ہے جو دعوت کی, دعوت کے قربانیوں کے ساتھ, دعوت کے مجاہدوں کے ساتھ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری قربانیاں ہوں, مر رہے ہیں, خون کی دریائیں بہ رہی ہے, سروں کے مینار بن رہے ہیں, لیکن دعوت نہیں ہے یہ قربانیاں آسمان پہ کوئی اثر کرے گی نہ زمین کے نظام. صرف دعوت ہو, قربانی نہ ہو, تقریریں ہو جائیں گی, وقت کے طور پر آنسو نکل آئیں گے, خوشی کے واقعات پر مسکرا لیں گے, لیکن دلوں میں ہدایت کا نور آئے, ہدایت کی لہریں چلے, یہ انتہا تو نہیں ہوگی. ہاں دعوت جب قربانیوں کے ساتھ, دعوت مجاہدوں کے ساتھ, دعوت اخلاص کے ساتھ جب ہوگی, تب وہ جہل کے گھر سے اکریمہ کو رضی اللہ عنہ بنا کے لائے. تلوار میں, تلوار کو ذہن میں بجا کر لانے آنے والے عمر کو اس سطح پر پہنچائے گی دعوت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. اس دعوت سے تربیت, خالی تقریریں نہیں, خالی آنا جانا نہیں, ہر ایک کو اپنا اندر دیکھنا ہے میرے ایمان میں کتنی ترقی, مجھے میری آخرت کا کتنا فکر, 24 گھنٹے کی میری نقل و حرکت, میرے ہاتھوں کتنے تیار ہوئے, کیسی صلاحیتوں کے لوگ لگے, کیا اب عملہ بننا تیار ہو, عملہ بننا شروع ہوا. اب وہ کرتے ہیں عمر ہیں, عثمان علی ہیں, کیا کیا ان کے بدائی ہیں, کیا کیا ان کی سیرت. پھر عشر مبشرہ دنیا ہی میں نہیں کو جنت, بدر والے, احد والے, ہر آنے والے کو کیسے لوگ آئے ہیں اور عجیب عجیب شکلوں میں آئے ہیں, لیکن ہر ایک کے لیے الدین النصیحہ, دین نام ہے ہر ایک کا بھلا چاہنا. وہ نادان ہے, وہ جانتا نہیں ہے اس لیے, لیکن جب عمر پہ آ گئی, سمجھ آ گئی, عمر نے سمجھا تو یہی عمر ہے جو حضور کی وفات کو وفات کہنے کے لیے تیار نہیں. جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا گرد, وہ تو اتنے اچھے ملنے گئے ہیں, یہ وہی عمر. خدا کرے ہم دعوت کی ضرورت, دعوت کی اہمیت اور دعوت کے کام کو اخلاص کے ساتھ, اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام اپنی حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے, ہماری پوزیشن بن جائے, ہماری حیثیت بن جائے. ایک مرتبہ بجٹ کا بیان کر رہے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور وہاں ہندوستان میں الیکشن تھا صدر کا, ذاکر حسین صاحب بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے آدمی تھے, اور وہ بھی ان کی صدارت طے ہو گئی. ایک آدمی آیا کرسی کے پاس, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں ہے ذاکر صاحب ملک کے صدر ہو گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ اٹھا, بھلے آدمی ہیں, اگر تم مجھے یوں کہتا کھولا دینے کا صدر دعوت کی محنت میں لگ گیا تو میرے لیے خوشی کی بات تھی. ذاکر صاحب صدر ہو گئے, یہ کوئی تو کیا جانے ذاکر صاحب کو, ہم جانتے ہیں ابا کے زمانے میں آتے. اس کے بعد پھر مائک پر آ کر کہا یاد رکھنا, یاد رکھنا, یہ کام اپنی حیثیتیں بنانا, اپنی پوزیشن بنانا اس کے لیے نہیں ہے. جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہو وہ اپنی حیثیت کو پامال کرے اس محنت کے لیے, پھر خدا اونچے اٹھائیں گے, اور اتنا اونچے اٹھائیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے. جس کے پاس جس لائن کی جو حیثیت ہو ہر ایک اس پر قربان, کام قربانیوں سے, کام مجاہدوں سے. مہاجرین انصار, یہی وہ حضرت عمر ہیں جن کے لیے بیت المقدس والے پیغام بھیج رہے ہیں ہماری کتابوں میں ہے. ایک آدمی آئے گا, پیر اس کے ڈارے میں سنے ہوئے ہوں گے, موزے اس کے اس کی لکڑی میں پھرے ہوئے کندھے پر ہوں گے, لیکن یہ ملک اس کے ہاتھوں پر اب جائے. ہمارا جائیں ہم دینے کو تیار ہیں. مسجد کے تقاضوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے, حضرت خالد کو بھیجا. انہوں نے دیکھا کہ بالکل ویسے ہی ہیں لیکن یہ عمر نہیں ہے. واپس آئے, موقع ہوا اب جا رہے ہیں, ساتھ میں کون ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ. یہ کون ہیں؟ امین ہذی الامہ, اس امت کا امین. چلتے ہوئے راستے میں کہا کہ امیر المومنین جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ تمہاری زبان میں کون ایٹیکیٹ والے ہیں؟ ایٹیکیٹ والے ہیں, یہ آپ نے جو جبا پہنا ہے اتنے پیون ہیں, ایسا ہے, ذرا نیا سوٹ پہن لیجیے. اس لیے نئی نئی چیزیں تبلیغ میں, اس سے یوں فائدہ ہوگا, اس سے یوں فائدہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ اتنا بڑا آدمی اپنے بڑوں کی بات کا کیسے احترام کر رہا ہے؟ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں امین و حاضر عمر کہا ہے, تمہاری بات کو قبول کرنا حضور کی بات کا احترام, بڑوں کی بات کو نبھانا. بدل لیا, لیکن وہاں قلب کی اتنی صفائی تھی, اسی لیے کہا یہ کام تو اصل اپنی تربیت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے, اس کی نیت سے ہم اپنے سے غافل, یہ یوں یہ یوں اس کا یوں. اپنے آپ کو دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک اتنا صاف تھا, جیسے ہم لبیں لیتے ہیں تو بال تو بہت باریک ہوتے ہیں لیکن آئینے پر نظر آ جاتا ہے. حضرت عمر کا قلب آئینے سے زیادہ صاف. بھائی ابو عبیدہ, تمہارے کیسے بدل تو لیا, لیکن اس نئے جوڑے نے سے دیکھ رہا ہوں دل بدلتا نظر آ رہا ہے. آج کون کس رخ پر جا رہا ہے, کس کے جذبات کیا بن رہے ہیں, ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. ہمیں تو ہمارا پرانا دے دو, وہ پرانی چال چلتے رہو جو تینوں بڑے بزرگ دے کر گئے ہیں. کیا کہا تھا ابو عبیدہ؟ اگر یہ بات کہنے والا تیری جگہ کوئی اور ہوتا, لیکن چونکہ حضور نے تجھے اتنا بڑا لقب دیا ہے, اس بات کے احترام میں, ورنہ کوئی اور کہتا تو اتنا ماتا کے کھال بیٹھ دے گا. اور سن یہ, اور یہ بات جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ صرف ابو عبیدہ کے لیے نہیں, کیوں؟ حضور نے تو نمونہ بنایا, علیکم بسنت و خلفائے راشدین, یہ دوسرے نمبر کے ہیں. انا کنا اذل الناس اعظم الله بالاسلام فلو نطلب العزه بغير ما اعزنا الله اذلنا الله. ابو عبیدہ, عزتیں ان راستے سے نہیں ملا کرتی, دولتوں کے اکٹھے کرنے سے, اپنی حیثیتیں بنانے سے, نئے جوڑوں سے, نئی نئی باتوں سے, اس سے نہیں ہوا کرتا. جس راستے سے چل کر یہاں تک پہنچے ہیں, اگر اس راستے کو چھوڑا تو خدا بڑی قدرت والا ہے, وہ رحیم و کریم بھی ہے, وہ غیور اور بے نیاز بھی, جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. پوری امت کو, سارے کام کرنے والوں کو, سارے پرانوں کو, اب پوری دنیا میں جتنے ہیں سب کو سبق پڑھایا ہے حضرت عمر. اسی لیے فرمایا تھا مانچا بھائی نے, جب تک اس محنت میں صدیقی بنیادوں پر رہو گے تو خدا تمہارے ہاتھوں بڑے بڑے فتنے ایسے ختم کرے گا جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسلمہ کا وہ اس عورت کا وہ ہرقل کا اور وہ سارے اندر کے فتنے مانعین زکات کا سارے فتنے کافور ہو گئے. اگر اپنی جان کی اپنے مال کی اپنی عزت کی اپنی ہر خواہش کی پرواہ نکال کر کام کو کام بنا کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرو گے خدا تمہارے ہاتھوں کو فتنے ختم کرائے گا. جب فاروقی بنیادوں پر آؤ گے حضرت ابو عبیدہ جزا رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر نے ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا. وہاں وبا پھیلی تعاون امواس 30,000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. حضرت عمر کو ان کی بڑی قدر تھی. یہ سیرت بتاتی ہے ساتھیوں کو سمجھو ساتھیوں کی قدر کرو ان کی قربانیوں کو سمجھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بچانا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ کہیں اس بیماری میں اس وبا میں نہ ہو جائے. خط لکھا, ایک بہت ضروری مشورہ ہے ایک بہت ضروری کام ہے اور خط ملتے ہی فوراً آ جاؤ. لیکن وہ بھی تربیت یافتہ تھے. خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے جواب لکھا. امیر المومنین نے آپ کا خط پڑھا, ایسا محسوس ہوتا ہے اس وبا سے بچ جاؤں میری زندگی بچ جائے. امیر المومنین اتنے بڑے علاقے کا آپ نے ذمہ دار بنایا ہے, اپنے کو بچا کر انہیں سب کو موت کے منہ میں دھکے لوں, مجھے مرنا ہے خدا رسول کو جاؤں دکھاؤں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھ کر زار و قطار ہوئے ہیں. عملہ ہو تو ایسا ہو جو اپنے ذاتی مفاد کو امت کے لیے اس طرح قربان کر رہا. فرماتے تھے کہ جب عمری جب فاروق کی ترتیبوں پر رہو گے تو تمہیں اچھے اچھی صلاحیتوں کے اچھے اچھی تعدادوں کے لوگ ملیں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا روزانہ آسٹریلیا میں میلبورن میں کیا سڈنی میں کیا پرتھ میں کیا کہاں کہاں دنیا سے آتے اور کیسے کیسے آتے. ہم اگر صرف اپنے شہر اور اپنے ضلع کا ہم ادا نہیں کرتے, ہمارے ذمہ ہے ان کا فکر ہو. مسجد والے دیکھیں کہ ان کے چاروں طرف آج کون نیا آیا ہے, ان نئےوں کو مسجد میں لانے کی, ان کو کام سمجھانے کی, ان کو کام پہ ڈالنے کی, یہ ہماری ذمہ داریاں. اس لیے میرے دوستوں میں نے آج کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے. حضور جو کچھ لے کر آئے تھے وہ امت کو دے گئے ہیں, عملہ کیسے بنتا ہے وہ راستہ بھی بتا گئے ہیں. اور جب عملہ قربانی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلے گا ان کے ہاتھوں ہدایت کی لہریں چلے گی. ہدایت وہ نور ہے جو اللہ کے ہاں سے ملتا ہے, اس محنت پر ملتا ہے جو محنت نبی کرتے ہیں. جب وہ محنت اپنی سطح کو پہنچتی ہے دعا کی طاقت استعمال ہوتی ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی فرعون کا بیڑا غرق ہوا, حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مستجاب مانگی تھی اکثریت برقرار ہوئی. جس نے مانگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا مستجاب استعمال نہیں کی ہے, وہ مجھے اور آپ کو اور آپ کے ہر نام لیوا کو محنت کے لیے چھوڑ گئے ہیں. محنت کرتے رہنا ہے, دعا اکٹھے ہو کے حشر کے میدان میں کرے گا. یہ قرآنوں کا جوڑ ہے, امت کا سب سے پرانا ابن ابی قحافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. جب تک ان پرانوں کے دلوں کی آواز یہ نہیں بنتی ہے ایل کا صدیق وانا حی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا میرے جیتے جی میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جائے، زکات کے معنی پیدا ہو جائے، روزے دن میں نہ رکھیں. جب تک قرآنوں میں یہ بات نہیں ہوگی اور وہ محنت جس سے دین زندہ ہوتا ہے، ارکان اسلام زندہ ہوتے ہیں، جب تک قرآنوں کے اندر کی یہ بات دین کی کمی کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ دین کی محنت کے نہج کے بدلنے کو، نہ دین کی محنت کو اپنے اصولوں سے ہٹنے کو برداشت کر سکتا ہوں جب تک میں زندہ، اس وقت قرآن پرانے ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ مجاہدے، یہ قربانیاں، اس پر بھی وہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، تمام نبی پیغمبر ہوں گے، امتیں اپنے اپنے نبیوں سے کہیں گی، کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی آج ہمارے پاس آتی اللہ بہت جلال، چلو چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش الٰہی کے پاس سجدہ ریز ہوں گے، وہ حمد و ثنا اللہ کی سجدے میں کبھی کسی ملک مقرب نے، کبھی کسی فرشتے نے نہیں کی ہوگی، وہ سجدہ کریں گے اور وہ حمد و ثنا کریں گے. اللہ جل جلالہ رحمہ نوازہ کو پیار آئے گا، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگے مانگ پوری کی جائے گی. حضور سر اٹھائیں گے، آپ کے لیے نعمت پیش کیا جائے گا، وعدہ کیا تھا مقام محمود کا. لیکن مسئلہ ہے، اگر بیٹھ جاتا ہوں تو پیچھے امت کا مسئلہ تو باقی ہے، نہیں بیٹھتا ہوں تو اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے اس کی ناقدری ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھ دیں گے، پروردگار آپ کا انعام میرے سر ماتھے پر، میری امت کا کیا. میرے دوستو، مسئلہ میری ذات کا، مسئلہ آپ کی ذاتوں کا، مسئلہ ہمارے خاندانوں کا نہیں ہے، مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا ہے. یہ مشرق مغرب شمال اور جنوب کے درمیان پھیلی ہوئی امت، اس کے اپنی جیسے جو چاہے کھیلے، اس کے جوانوں سے جو چاہے کھیلے، اس کے تاجروں کاشتکاروں، اس کی کنواری بچیاں، اس کی دوشیزاریں، اس کی خواتین، مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، حج کوثر پر آنا. کس مجھے حضور کے سامنے اللہ نے استغفار دیا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، ناک رگڑے، اللہ سے معافی مانگے، صدیوں کے بعد تم نے نہیں دی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، یوسف آ جاؤ مل لو، ہم تو چلے، یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا. اگر اس کو انہی بنیادوں پر اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ، قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے، راتوں کی آہوزاری کے ساتھ، امت کی خیر خواہی اور پوری بشریت کے لیے نفع چاہتے ہوئے اگر کرتے رہو گے تو اس محنت میں صدیوں تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے راز چھپے ہوئے. اسی لیے میرے دوست مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اسے کھیل نہ بناؤ، انہی بنیادوں پر، اسی نہج پر، انہی اصولوں پر، اسی طرح اگر کرتے رہے جس طرح اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں تمہیں متوجہ کیا، انشاءاللہ ہم ذریعہ بنیں گے دنیا کی چار سمتوں میں بسنے والے انسانوں کے، اللہ کی طرف رجوع کے، آخرت کی طرف رجوع کے، اعمال کے وجود میں آنے کے، ارکان اسلام کے زندہ ہونے کے، اور اس کے نتیجے میں معاشرت کی پاکی، اخلاق کی بلندی، معاملات کی صفائی، انسانوں کے منہ میں ایسے پانی بھر لائے گی جیسے باغ کے پھلوں کو دیکھ کر پانی بھراتا ہے. اور خدا اپنی قدرت سے ان محنت کرنے والوں کی جو مدد کریں گے, یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر, اچھی اچھی صلاحیتیں امت کے کام, اس محنت کے کام آئیں گی. خدا ہمیں تمہیں اس کے لیے قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستو اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے. پرانا صرف نام سے نہیں ہوتا, پرانا قربانی سے ہوتا ہے, پرانا تقوی سے ہوتا ہے, پرانا خدا کے تعلق سے ہوتا ہے, پرانا تواضع اور عبدیت اور تذلل عز و انکساری سے ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا, ہر ایک کا احترام کرنا, اپنے کو قدر سمجھنا. جب اس کا ایک مجمع تیار ہو جاتا ہے, ان کے کندھوں پر رکھ کر خدا ہدایت کی نہریں دوڑاتا ہے. خدا مجھے تمہیں اس کے لیے ذریعے بہانے کے طور پر قبول کرنا. صرف میرے تمہارے خاندانوں کا نہیں ہے, مسئلہ پوری امت کا ہے. And as you mentioned, it's not just a matter of myself personally, or the matter of my. کرنا ہے ہمارے ہاتھوں کام پھر نہ بنے. And so we need to make a step further, so that this work that we've been given doesn't become a play or doesn't become a game in our hands. اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے, اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اللہ سے اپنے کو قبول کروانا. And so we have to make sacrifice for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and present ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala. As we mentioned earlier, the respective guests mentioned earlier, that what does that mean? That we mean that we're all workers, that we do the work with ikhlas, and we do that work with istiqamah, and we do that work with increasing our sacrifices for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. نیت کرو اور بتاؤ, کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. And so we'll make intention that we'll make this work the purpose of our lives. Ready, inshallah, brothers? Inshallah. اس کے تقاضوں پر جہاں جب جیسے. And whatever the taqaza of deen comes, wherever the taqaza is, whatever the taqaza is, then we're ready to fulfill the demands of the work. جب جا کے یہ قرآنوں کا جوڑ ہوگا. And if we have that intention, that determination, then we'll say that yes, these are the all workers, and this is the gathering of the all workers. Koi utak ke na jaale, sirf naam likhwane wale, aur wahi khade hon. Kisi ko koi uzar hai, pareshani, uske liye sahulat kar do, baaki sara majma jama rahe, Allah ki taraf mutawajjih rahe, aur apne aap ko, aur majme ko, aur ummat ko, Allah se qabool karwaye. And so, brother,